Alles in het leven gaat voorbij. Alles duurt maar even, even ben je blij. Dan ben je weer eenzaam, heb je veel verdriet. Mocht die tranen gaan voorbij, nee, ze blijven niet. Het leven is warmte en kou. Het leven is rood, groen, geel en blauw. Het leven blijft nooit wat het nu is. Net als het licht komt na duisternis. Alles in het leven gaat voorbij. Alles duurt maar even, even ben je blij. Dan ben je weer eenzaam, heb je veel verdriet. Mogen die tranen gaan voorbij, nee, ze blijven niet. Het leven is soms kommer en kwel. Het leven is soms hemel, soms de hel. Maar net als de sneeuw smelt voor de zon. Net als de merel op mijn balkon. Alles in het leven gaat voorbij. Alles duurt maar even, even ben je blij. Dan ben je weer eenzaam, heb je veel verdriet. Mogen die tranen gaan voorbij? Nee, ze blijven niet.